وجنے زنانا پا بدلو زنانا باندی یا سزا والاور کوئی دا مطلب ہی ندی چو ملکا خدر سوڑی پا بدلو مرو بدو خدری چو کراولا گستا خدر ملکا انتداغا خدر ملکا ہوئی ولی دوارا با کواندان شے زال لبانڈی والی کوئی خدر امیان زوات دوارا زال لبانڈی والی ہو گئی والون صاحب لیلون صاحب ملا ترجمہ کولا ہر سڑے ترجمہ کی کنا ترجمہ کولا وجنے خدا دا سڑی پا بدلو وجلی خدری نو دے بم کنڈے اگر بم کنڈ شو جوڑو برابر شو دا تا علاقہ کی مولانا سے بود غٹ مولانا سے مولانا سے دا ترجمہ کولا اللہ دا ہوئی چھو قرآن کو ویل گوئی دا ویلو کتاب چانے دے گنے دے او نحمی روح ہے میزان ہوئے بے استاد ننی دے کیا قرآن خدا اللہ گورا تغرط آجو چھو صدی ویجو چلی گی بکی تا تو پرخ بکی تا نرازی وی فار ظالم فمن عزیاتی خور اور پھر حسنمان ویا کس نو دا کس نا تس جوڑائی سو کم کس یادے نو پلانڈوی کا کنا آزیاتی خور عفی لہو چی بخنو شوتا من اخی دا طرف ضرور نای شای ان دا تشی نو سیو شو لدا مقتول تا رو روی مظلوم تا رو روی پی غور ورکو سو دیو کرو ستا مسلمان رو رو پل املادی ما تکلا تا سو دوائی نو یو پاتی شوی تلور لسنو دا یو لاستیمات کنو دری لسنو دی کو کم کمال دکو پل زان دی غر که کنا اخیی تا دکی ویلی پی غور ور گئی نو دا غمال رور دا طرفنا یا دا مظلوم رور دا طرفنا دا تا دا تشی معاف لور شورا طولو تا معاف کو چی دا ما رو رس مر لے ما معاف کوئی دا اللہ دا پار خارتو ما انا بایا پی ناخلم اسی میں معاف کوئی یا و تا قصاص معاف کی او جرم راکا پیسے راکا آغت پیسے تین اخلی تشے ہو تو معاف کرنے قصاص اور پیسے تین اخلی دو صورتوں کے حکم دارے پتے باؤں بالمعروف ندی پر در کہ ادھر پسے پسے کے ادھر یہ موافق دے شریعت اور دی اور قول پر ظالم اگر طرف تاز تشریف یہ احسان پکوڑے تیرے قبانی دور تر خون اوکڑا دا مظلوم مظلوم تا یا دا مظلوم نصب داران تو ہوئی چی دم را لوی ازلاحا اوکو اور دم را خکار اوکو چی دا قصاص نم معاف کو پر روپو باندی نو روپای سا شده روپای چی تین اخلی دیکی سرم ناکامو کا نرمیو کا پسی طریقه چو اخلا یعنی طولی پی او دل نشی در کولی نو پا کشتونی کوتا قسطواری کوتا دیت دری و قسطونو باندی را دی پا دری و کالو پا دری و قسطونو باندی نو تا تین روپای دین هم تین پی او دل مغوانا دتا خوی دا خونه اکڑا چی دوم را خدی کردی نو پا مال که سر روان مجور پا دی که سر خو که پا قسطونو تیو اخلا بلخوا ظالم تا خونه کئی زیادی خور تا خونه کئی دوم را خید سر روکو دا قصاص نمواف که ظالم زوی پیسی ور که ور که چی اغا لرز در غاری توی شل در در کم سر روکو چی ما مواف که اچی اغاوی پا کال که را که وسی در کم قرار دار در کم در وسی در در کم داون لے دوار طرف تدار قرآن کمال لے دوار تے خون اکرلا دا مظلوم طرف دارانو تے پیسو کی سروں گزاراو کئی ظالم تے اداون لے بے احسان ورکولی دی اغتا پکوی تیرے قوانے سچی دمانی خود لی دا تیرے قوانے قانون دا ثانی در افستا سو طرف نو میں ربانی تخفیف دے پنسبت دا قانون دا تورات تورات کی دیت نو او دلتا شیع اون ذکر که با دیتی پر خودشی که اولی شده ناستانی را لکن آقی که سختی وا او رحمتون دای پر مقابل قانون دا انجیل ویدی پر انجیل که قصاص نو دیت با آخر قصاص نشته ده که پا پیر اولی نو الاسو لفقوال که بل ما خطاو کرده استا لاس پا خوش قربانشو ما بیاو وا وی پا دی با آقا منشی مطلب دانده چه تو زدان داشی دوید که او که انسانیت پا کشته نو پا دی منشی ستومان بشتی سنا روا می اکرو گورو ما تیس ما معاف که اولی ما دی از ما لاس کولی او قصاص نو نو چه قصاص نو نو زیاده زیاده شوی ظلم زیاد پشی تا داگانی با زیاده شی غضب بشی رحمتون داد مهربانی پا دی طریقه بانی با امن و امان رشی وی امن و امان راولین تا دا امن و امان قانون رو چه راو کنه چه امن و امان رازی کن رازی بیا مجال لے چی سوک دا چاورتا با بودا سرگو گوری فلاری دی سزا ورکرلا یا بل سزا ورکر شیدا پردے اور لے دے دے بمخدیرہ ایتہ گردی اور طرف تو من گئی نما وستر کی چرتے بے زے ولگی اور بڑا پوری کئی آواز بہت کی چتا سو اور پوری ساتے لار دا مسافر پلاری دی اور پوری ساتے بیا بدے خون گئی مال و پروتی لاس کے ولے بہت سوک نش گوتا و پینشی کو گوتا اگنم دا گوتا رانو گوتای لاس کے چتم نو دا لاس رانو بیا گوتای چولی تا پردے مال پروتو اولی تا واغست دا زالا چھ پلارا کے پروت تے پاگے لاس غصول نشتے دے خودے و بیاغی تم دیر انہیں نلاس کی امن و امان براشی امن و امان دا اللہ پا قانون رازی دو دا قانون پریخے دے امن و امان پا فلد اللہ راولی پیرنگی پا قانونی راولی پا سوٹی راولی پا جیلی راولی پا اولو تکولو راولی کل رازی یو دا یو نسمشی پا خکارا مانے پا پتا مانے تینا رامی بلنے اگر نور رامی تو شروع گی دو خام خزت تو درگی تخفیف من ربکم و رحمان چاچی زیادہ اوکو پس دری معافی نئی ذائی کا پس دری لوی خبرنا اسم اشارہ دا پارا دا بود رتبی من بعد ذائی پس دری لوی کار کولونا لوی کار کول سو عفیا معافی کول نو بیاچی زیادہ اوکو خاص دردی عذاب دردناک دا خبر مقدم کردے لہو عذاب ان کے دو تاکید نہ علیم ان کے دو تاکید نہ پنجہ خبر دیتا کی در علی پانچ پیر فلو عذاب علیم داولی جوڑا کر دا دیت یا رشتے دے یا بے دیت نہ جوڑا کر لا اتبار ہو کو پدے دا پاسے بیا دیتے ہو کو پختانوں خدا کا چل گئی کہ پوشی کوستانی دا چل گئی پوشی چنا نے کی نو جوڑا ہو کی جوڑی تا تیار شی روپای تیم واخلی سوارا تیم واخلی نو نور تو جوڑا ہو پر ادبارو کو او سی پر ادبار کی وجنی میں دیا سی ما پلاس نراتا پلاس میں اتی نراتا تو چی ما دے دو سر جوڑا نو کرد جوڑا سرو کی پر ادبار کی بیا مڑ کی فلہو عذاب علیم دو دنیا سزا خدا دا خدا دا پارا سزا دا دا دناکان فائدہ اور حکمت دا قصاص آج سے خدا ہے رام علومی کی تھی یو مڑ سو نو بلو پسی تو والی واجنی یو مسلمان مڑو نو تو پسی بلو واجنی نو دوکائی یو لاس غصیو نو تو پسی بلو مغصائی روپے اغسطیو نو تو پی لاس غصائی دا خو مفلوج کولی و بیکار کولی غدر روی کنا چی تعذیرات دا قرآن دا جنگل کا قانون ہے جنگل کا دا جنگلیانو قانون دی چه ضرور بنور ضرور کی گی کمزور بنور کمزور کی گی دا ظالمانو قانون دی دیو جنے ویلی شرعی سزاگانے ظلم دی اپا دا واجبان دی جنکے لگے پاسے دی جلو صبح سمنگا منگا تا نمنو حدود و قصاص و حدود آرینس نمنو منگا ولی نمانی دیکھے زمنگ حقونو اولے شویدی منگ سر ظلم شیرے زیادے شیرے بی نظیری ویلیو وی قصاص و حدود ارضی نس دیر پا عجلت سر پاس کرشے دیر پا ذر باندی اولی کرے سو جی سملے والا پاس کن پا کارو چی پا دیبانی شل دی صالیخ کال با سون شیوے پا دیکھے طول و خلق رائے حاصل اکرے شیوے اللہ پا قانون کم رائے حاصل اول پا کارو دا غیر ویلی دی اسی دا غجینہ کئی ہوئی نوروم ویلی دی چی دا ظلم دے تا عدد دا بش مطالبہ کردے چی دا قرآن نا دا قواق تعذیرات و دا سزاگان و قانون و باسائی او دا دہشتگردی یعنی دا قتال جہاد مسئلت نو باسائی دا دہشتگردی کتاب دے خلق دا دہشتگردی قی دا مطالبہ دا چانہ کرلا دا مسلمانانو نا سعودیہ نے مطالبہ کرلا چی لاتین اللہ کئی پا کالجونی کی مو آیا پا اسکولونی کی دا مو ہے اس دل تلاوت کوئے او دا نظام تعلیم نو باسے دے سر دہشتگردی را دی نو چھے دا سعودیا نے مطالبہ کرنو پاکستانیانو کس دی دونوں مطالبہ ہو کی او کدو دونوں مطالبہ ہو کدو پاکرہ بھی معنی ختم کری آگا اس ام دا اسکولوں نے تعلیمات وقت لی اسلامی تعلیمات یعنی قرآن تے وقت کرے دے ادھے پینزمہ پوری نئی ملاوں وقت کرے دے دا وہ پکیتا نہیں ملا تا ساجت دے بالکل غلط طریقہ روان کی نہ کشپگم کی ہو تو بیا تو خطا قرآن کو لے کی کو لے کی بتا دا حالت دنیا بدال اسلام و غریباً و سعود کما بدا اسلام بے سو کا بے اثرے بے پرسا توک مرستیال نو او بیا بدا قحالت رسی بیا بدا اسلام تپوس والا توک نہیں مرستیال بے توک نہیں تپوس والا بے توک نہیں ذکر قرآن ذکر کے حکمت دا قصاص سو حکمت تدا خو ظلم معلومی کی پہ دیکھے دا طول جن دے یو قاتل مرکا نو پا علاقہ کی چھ سم اخلوق دا طول با پامان پاتی قاتل دے نہیں مرکڑے نو قاتل با نور وجنی ادا قاتل نبا نورم چلی زکی نو طول با قاتلان دا قوان جوارگر او نشویناک شی دا یو دا میان دا لرکن دا نور جن بدارام شی ولکم فی القصاص خبر مکی کردے خاص تاثر دے اے انسانانو تاول خدا قانون ندے کنا شادوگانو لخینجرانو لیوگالو ندے دا قانون دا قانون انسانانو لوی تاثر اے انسانانو ایمان داو پا سزا ورکولو کی شریع قانون چلولو کی فی القصاص قصاص کے وانا پا شریع قانون کی حیاتن دیر دمزے جن دے حیاتن کی تنوین دی تعظیم حیاتن ایو حیات حیات دیر خوب جن دے سد مزے جن دے کم دے کی ضرورت سترے جو سملا نہ بولے تو پیسے تو چوکلاس کئی انا بستا تو مر گیا اور چدا نہیں تو کور کے دن نہ سملا پیو مسا تھا سو گزار لو تو پکوار کا اپ کمرہ کے دن خوب بن رہا جی کمنگ کش گئی نہ تو بہت ہم پاس چرا گئے دشمن را رہے اور دس بڑی ماتی اور چرام نو امان دے نیس بنی سڑک بانے سملتا تو سوک سوئی بلکہ محافظین بڑی پیداشی جو تو پوری چرا سڑے خطرناک دے بے زہم لاستے یا دے مالدار دے پیسی دو سکے بے زہم لاستے نو مسلمان بڑی دلوی نہ تو کوئی کسی نیجی سوک رہنش سوک نیجی را دے کسا کسی دے کار دے وہ دے دے کانا زلو شدے بیا بڑی چوکی داران پیدا شی پولیس بڑی چوکی کی بیا لرشتے نہ دی سوئی دے تو سوئی اللہ وہ دے داد اسلامی قانون برکت دے خیر دے گاڑے پشڑے کے وانش نو خلے کی لوٹی دغ دوستانوں کو مقمومی نو خپل تو برکت نو واخلی کر نور نہیں نو رشوت خود واخلی پیسو بانے سعودیہ کے چسن سنم نے اسلامی قانون شدے کم زی کے دن گاڑی روان شو پینزم منٹ تو پولیس گاڑی رسید لی گاڑی تا وزوی دی گی تی چلو شو روان شیر یاو بجلی بزر تولا گی راکوز بشی سری بو سرائی گاڑی بزر جوڑ کی زا تمہ خدا سم نسو راک کل غوائی گاڑی بزر راکر کی تانی کی بود ری سار با مصری راولی پیسے بستان واقت کو مصری براولی گاڑی بزر سم کی روی بزا آسی دشپا کولا شالا کی مساملا چر تو پولیس دے رہے لاشا گاڑی اور تم نے پکا لارا چائے ڈوڑے بدل عمدر گئی گاڑی کے لیے تیل ختم شی تیل بدل عمدر کی لکم فی القصاص حیاتم امن و امان راضی پر قانون دا اللہ بانے اوپر قانون راضی تو خوب جن دے تاسلا دا ادا خوشحال جن دے اے عقل مندو مانا قوانین تے الہیہ چن منی عقل من سفیر کم عقل دے عقل مند دا منی دامی دیل مقرر کری چو طول بچ پاتے شایی چو قانون نئی نو بچ با نپاتے کی گئی وی چو سرے غلاکی نویشو نو دا غواق قانون بانی غلا سزاور کولو مشعور دا کودے پانسی کوی نا غطوی وی سارمان دی پدشتو وی مور لالغا والای مور و لالغا واسو وی موری اسی خیلی وقتی دا جبا دی رو باسو چو دا غواق کول کم جبا دی خوری تزنک رو زورو که با جبا دی غو سکنا اگر چگی کئی رولی شوی وی با ظالم دا مور جبا گو سکلا حاکیم اگر خوالی دا کارو کو سیبا بی زلو کیم گاون کمی آگر پتکلا چرا میولا مور دیو شابان دارا نرس تڑی نو بلمی پتکلا بلمی پتکلا پا پیسونو سو روکلا کدی آگا وقتی پا دی جبا ما تا قدری ولی چی دادی سنا رواو کو که بیادی تا شیر آور نو خیر بدی نی ما بغلا نوی کرده بڑا کوشو نی زری دی جبی دنو خوزو پوجی باندی دی دا کوشم دا جبا میولا زکا غو سکرا ویزا بی تو بسی مزا زا لکم فی القصاص حیاتون یا لال لکم تب تخون چی بچ پادشایی کنا غبوم دا کوشی بلوم دا کوشی بلوم دا کوشی ابوم خاطر شی اول بچی دا اغات اتنی دیو مفرور بی چی کل پیگی چی پولوس رازی نو دے بدا دینا بطرف کیگی اچھے پوری کی پولیس نے چھے بیا برا دینا بیا برا کی اخلاقانی بکی قصدونہ بکی لاللکم تتقون دے پارا دے ہم چھے بچ شائے کانا طول با ختم شائے یو قانون قصاص من الظالم، ظالم لا سزا اور کول کیا سمش، یو کی کنزل کی، کنزل کی بلتا سزا ور کا جب روبا سدا جب اتروڑا بری سون دو یا سون دو لکا کوڑے کا بیا بکائے اگر وہ بیا کنزل کی شاید بیا بے دبیو کی لاس تشیر ور علی دے پردی شرا لاس اون سا اپ لرگی باندے اوٹا کو دا بندون بندون بیا با پردی شی تلاس کائے بیا بند لاس کی نو دے پیغام غرض نسا چینا غرم شو پا خبانین لعلکم تتقون قصاص دے روکے بسا پیلا اولے اور آولا روکے بسا پیلا اولے معلوم ہو چی یقینی بسا پیلا اولے اگر تو او خبر آگر چوا چی یو تا پیلا را پریدی و بلو لا را پیلا دو را پریدا دیر را پیچے دو دیر را پری خوی کنا سڑی تا دیر اولے او تا یو تا پیلا او دا خیر دے یو تا پیلا بے دیو موی نو خوشا لگ بوشی جانا نو آگر تا یو دو تا پیلا بیا چلو بچہ میں بچے سے چل شیرے بولے پسے بولے ماں کو کچے وہ ہو ارے رن پر ہو میں رہے وہ بولم ہمارے سنگ چلے نہ کو بیان کر دو شکر دیا رہنا کہنا یار زما کو میں سا کو ہوتا پرے ہو سا کو ہوتا نہ پاتے شیو دا ہو پر دے کو تو پر دوزی پوری جان کرے سو سا پیڑے بولے دعا میں وہ ہو تک سو سا پیڑے والا پرے ہو مشر اولاد لے رڈن لے کے وکالت درغلے اولاد پاسی بار میں سمجھیں دے وہ سپر والا بڑا رہا پہ زمان دے پارا ایو سپر والا بڑا رہا پہ وی زمان تو پہ غورد اللہ میں تو پہ سبب نہیں جس پلے میں تو غورد میں در زد آستا سزا گا بیادی تو کون سرمن با دیو پاسم یقین دے کالا پوری بیا چلی یہ چونی سارا جنگ نو کورا دا مولا خو پہ یو برسا ریٹا کئی اٹو پہ خو میں تال سدمن کر اللہ اما شریف تو پہ مور کو میں نا زور کن ستا سر پہ نور کن تو پہ ستا سر القصاص سزا اور کا جی سمی کی کہنے سمی بیا بیاد پارا بس سمی تے بیاد پارا سمی دو تو نا پہ دی لکم فی القصاص ہے آتون جماعت کی والی زمین جماعت تا بڑھے رات لے جماعت کی وہ والا بارات نماز در انو شیطانی بے اکڑا نو دو پاس ہے انکی پتر تیدو میں بہونا رکھے ہیں زینا لگا چا شیطانی کرے ویدی ہے اکڑا تی چلی کرے ویدی او گراو یا پلتا ہو ما بے شورو کپے تک تک تک خبے اٹھا کاو چھے خبے اٹھا کاو لکم ای تیڑیر وولے وہی وہ تھا چھے خبال بادر واقع لکانا دالا دو سا پیڑی دری باغم را پیڑی خوی پاغو پسی قرآن جی کبھی جماعت کی دیسی یو بلتا قتل دا قتل پا کیوں منو یا کافر دا جی پا یو بل ہٹا کئی ذرو کسارو بکی شکایتو کو ای موری سے اپتای او اجنا من کی خوشحال و خپکی گنو خو چی پا یو بل ہوئی من کی خپکی گو زما دا عزیز بیا زما عزیز بیا ہوئی نمائی دقا بای ہوئی یا جماعت تمرا پیدا یا زال لسام کا یا بیدا قبول رکے ہوئی سمیگی بالا نو ہو بیا خیال کو چوز دابول رکے لال ہوئی سمیگی بیا والینا لکم فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب نو ما بس کا بیا میں تو پر پردور کی طول کی روارا سم اس بیا پردور کی جو غوائی مجھ ما تو گروی وی تو جو تا سنے من زمین تا پیدا ستانے دے پا ما کم اصلا کرا جدا پردور جوڑم ستانے پیدا دین تا سام کا کانا تا سمی لکم فی القصاص حیاتن لعلکم تتقون نو بچ بشے کنا نئی نو طول بزلی شے برباد حکمت دا قتال دا قصاص داو ظلم نوے ظلم ختم اول دی ظالم با سات پا ساتھ ظالم کی گی سات پا ساتھ با ظالم کی گی چا سزا دے ورکان نو دا بستر کی بیا کتے بیا بچا تو چت نیشی کتے نو ملکی با اصلاح راش ملکی امن و امان راش دویم قانون لیکن رشیدی تا سبانی علیکم چاہتا ہوئی مومنان تکنا یا جو الذین آمنو لکرشی مقرر کرشی تاثرانی سشی مقرر شوی دی الوصیت للوالدین والاقربین خون و پر خور پلار مور اقربان و طی موافق در شریعت کل دا وصیت پر دے اذا حضر احدکم الموت کل چی ترگندی شی یو کتاب سن خیر مرگ کلو بے کئی ان ترک خیرن کپری خوی مال مال نشتے اندسو حسیتو نکے دے مال پبارا کی مال اشتے مخ کی حسیت ندے کرے دا مرگ نخی ترگن دے شولی مانا مریض شو اسات پسات حالت غرزی گی دے پوشو چی جوڑی دے منشتے دے حسیت کول پر اس پر دے اسی حسیت یعنی خون کول دا پا ہر مسلمان مانی فرض دی یعنی عملی فرض کے تو لے کی واجب دا پہ فرض دی چو خون پری دی لکلی سخ پرتائی عبداللہ ابن عمر ہوئی ابو داود روایت ابن ماجہ نور کی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نبی علیہ السلام ویلی دی ایماندار لروان ندی چو پدبانی دی دوش پی تیری شی لیکن پدی حال چی ردو وسیت مکتوبون عندہو ادس غلی کلے فروتی یا کلی کلے نہیں خوچو چاہتے ہوئی رہی گواہانی پینولی نو دبانی دوش پیدا سینے دیری کی مانا سدا دو وقت نظام سر اخفل وسیعت تیار ہوئی کا دروازی دی نوری تخبری تپی کا سواغو سر ہوئی کا بل تو مثلا مریض شیوی یا سفر کے منزون دن پاتی شیو روجے پاتی شیوی او آغا دی ندی ادا کری دا اولی کچھ دمرا منزون میں پاتی شیدی دمرا روجی دی دا ہی فیدی ادا دا عمرہ سلس کے زدرہم برا خمال کے زمان دا دا کارونوں کے فدی تیرے قباندی پاتی مال زمان دا اللہ پا قانون ویشائی چالا چا پکی اللہ برخم مقرر کردا غول ورکی یو تن پی مکرہ کی گئی دا وسیعت کل آو اشا ہر وقت دا ضروری دی چی مسلمان سخ فروتی خو گدائی نہیں کرے یا کرے دے خو کم دے نو اس دیاغ پورا کی اور سرد رہن چی گواہان با پینسی گناسی لکھ حجت نگر دی گواہان با پینسی اشحاد با کئی نو دا پی ضروری دے کمالی ہو کمالی نہ ہو خو ملک پا غم کی سکارونہ کی دے چی آغا خلاف ہو دے دین نو دا کارون رو پر خودو با وسیعت کی چی دا مکوہ دا کارونہ زما پا مرک کی چرت دا کارونہ ہونشی وسیعت پر دیو کی پا آواز جرا دی نئی جنازہ با زمان اشاروائی نا غسل بالا لخپل سوکرا کئی خپل زوی می دے رور می دے پلار می دے بل رشتدار می دے غسل دی لالا غرا کی پردو تا می ولی بر بندوائی اپا پردو می ولی بیزتا کوای خپل با غسل حدیث کیوں مرازی غسل چی ورکی نو خپل سلی دی ورکی زناناولا ناریناولا خپلوان دی ورکی پردی با نئی ہاں ٹھیک دا خپلوان نشتے یا شتے خود غسل ورکولو ہمتی نشتے دی جاری پریشان دی یا پا جل نپی بل دیو سر نیک سر مرگرے کی یاو یا دوار ڈالا با نئی یاو تن یا دو تن چو غسل کیو سر معاونت کی دا دی سر مرگری کی خو خود آلا چو خپلی غسل ورکیو نا خپلی پا کفن کی جنازو لخپلو کی دفن خپل کی خپل تن لوی ناستی پلار مرلے زوی جنازہ نکی زوی مرلے پلاری جنازہ نکی روی مرلے روی جنازہ نکی پدر ام دیناستی جنازہ بولو چو کی چو تالیبانا و چو تبلیغیان بس جنازہ او شولا امیر صاحب دے جنازہ او کرا نا امیر صاحب جنازہ او کو استاد جمع کو خلاصا نشو کنا نا دا علمشی دے تلے قوانے کوتے با علیکم دا پتا سلی کلے شیلی دا خوانے کول درے و روز پور و پدے کور کے بما پر سے خیرات نکو ہوئے گورے پوخ خیرات او موارکائی زما مال کے درے میں حصہ وارکائی کتابوں میں دا وارکائی تالیبان دولا کہ دا شانتا جامی می دی جانماز دے پگڑائی میں دا دا ورک مسلمانان اللہ پا زیو لگو آئی دا شانتا زمان امسا دا ورک آئی بلشے بلشے دا وسیعت تیو کی کتبا علیکم وچی مال نشتا دے نو بیابا دا منکراتو نا دا منی وسیعت کی جنازہ ومی نی سارا جناز جمعی برا پسی نکو آئی غسلو سو قبر تیار دے کہ دو تا نموجود دا دو با جنازہ کوئی تلورم تا با انتظار نکو آئی چی آگا راشی لور زوی رور می لری دی زما د غسل د وخت پورې جنازې له نشي راسېدی ما به نه ایسارهوای چې راغه را روان شي د کراچۍ نه ماسپښین ته مازدیګر ته به رارسي ایسارهوای به زما جنازانو په الحال بهمې خښوای نو دا وصیتونه کې فرض دي یعنی فرض عملي خو قرآن نه مال د دې وجه نه وي چې ډېرې زیاتۍ په مال کې کېږي نو مسلې د مال ذکر کړه کتب علیکم یا حسرتا علی العباد تو خورا پانا ما پکوا چاپ کرو دا غم بارا کی دیر فائدہ تیرا سے دیر آغا وقت کی خلقو تا دا زن علماء و دا سلطنوں میں پی آغا خورا پانا تا ضرورت دیر زیادو او ما بیا د کتاب په شکل کا دو برخه درې برخه می زیات کو د دې مسلو په کې ته به انتها تفصیل دې سره د حوالو نه کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه خونه کول دې کوم خبر خونه زنی خونی د کول دی فعل دی زنی خونی د ترک دی د کول او کوا ا د ترک هغه د ترک وصیت وکا دا وصیت مو کا خزه دی زوانه دا د واده قابل دا دا وصیت وکا چې دا زنانا زما خور زور دا واری چې کدا واری نو دا دی زلا میړو کی چې کم زی میړه کو نو تاسو پابندی نه لګوي کنه په خپل خوخه کی نی نو ناسته بی تر کالا پور تاسو دیلو دا شریک نه خرص ورکای دا دی حصہ خپل پا خپل زیده سالور میاشتی لس رضی دی بچی پیدا کردو پر خو فرض دی چه او پدا غمال کی خرو پدا کو بناسی خو کدا دا کالا پور نواتا نو تاسو مو باسه دا خو کئی کور نه مو باسه نو دا خونی بوتا پریدی کنا دا بوتا اون پریدی چه دت تی پورشو بیا با گوره خنجیره نی مخ با پاکای شنگی سره کوا خالونو لگوا سترگی تورو پاک جامعه چوا پرده کوا دا دین پورتا به حداد نی غم بنی دا دری روزن پورتا غم کل پیغمبر سلام و ناروادی بید خزی نا پخپل خواهن بانده اگه کولیشی بچی با زمان گوره به سنبال نا پرده دا به سنبال آوائی رسول علیه صلی اللہ علیه سلام لحظه جعفر کورت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ چاگه شهید چه و موتا کی پیغمبر علیه سلام مخپو کورت اللہ خزی جلل بچی بی سنبالو نبی علیه صلی اللہ را گفتو تسلی ورکلا بچی را گفتو ایده زمان بچی دید روزی مواری زمان دا سرونو لوخرا یوی اگه کلی مولی میده نبی علیه سلام ایده زیر لطور که لکتی نظر لگی آگه اون چه طریقه ایده زمین لطور که خدمت بیولا بیا کهو نو خون آگا کنا اولاد بی سنباله کی از خزی نصفی دزان نجوره کی اگه آغازان سنبالی نو خلق پی بدوی شرمی دیلی خلق پی بدوی کتبه علیکم در طول خبر بخونو کی وصیت بو کی اذا حضر حضرکم الموت در کتاب نم یا حسرتن علی العباد دی کنفیتر شوه دی چپایی مسئله دی که دیشی چی لو روز کی چاپ شی در غیر نمخ که بل کتاب دیگه کم نم مسئله شی خو کمی دی اگه دا عقیده موز او ضروری مسئله اچ چاپ شوه که دیشی چی راشی کتبه علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه وصیت او خونه بپریدی ما پسی با گوره ختمون رواجی طریقه بانی نکوای خلق را غون شوی ختم کن چای روڑه او خوی لا مجرمان شو مولی تا ثواب نرسید داشان تا ختم لجمع جوڑول ناروادی چه جمع جوڑه که خوگه پکی چای بور که نو جمع جوڑول ناروادی زما دا مرگ نا پس با خوارش خفل فل کارونه بکوای او جرا و جماعت بردک نی تا که اگانی اولی دی شربتون دور چلی یه تبه دا چر تدل تا که واده شده شربتون او دی چای چر دقا با چلی گی تا که اگانی پرتی دی خلق برازی مچان بشوری بیا با دواو کو بیا با دواو کو پا دی بیا با دوا نکی آسی مچان شدی دا کار با نی گوره ها جماعت کی منزو شی مسلمانان دی طول ما تا دواو کی طول مسلمانان دی دواو کی ما مسلمانانو تا بخنه کرلا دا اوه چه ما تا بخنه او کی مالی حق دا زمان واقع دی او که مالی حق نی نجیبت و بغتان و دروغ و دا قسم سیزونه ما هر چه تا بخن دی ما تا دیم تو بخنه او کی دا وصیتون دی پریدی دا بهتر دی زما کور تا بان غیر محرم خدا نرازی زما مل مختبا ملی تانی تا با غیر محرم خدا نگوری سل رازی زما کور تا ما کاره تا کار دی چه رازی دا وصیتونه بو کی خپلو ته به وصیتو کی چې غیر محرم کره به نه دی سړی مړلی زنانو ته روانې دي پښتنو کې رواج دی زنانه روانې دي یقیني و ښکلی شی دی ولې خواری دس ښکلی شی دی خس ښکلی هم نی هغه د هغه مخکې نه لابد موره شی دو به دا دروغ شروع کړي دس ښکلی شی دی پوزه ښي طرف ته کږه شی ده ټوله ته سرچپ طرف ته کوکه پوزه به دسې کږه شي نو خو هغې ښي طرف ته کږه یې پوزه هسې طرف ته کږه شي وایي پوزه ښي طرف ته کږه شی ده نو ستونو ته ودرو کې نه کږېږي خبروں کو الوصیہ مالی دی مثال لپارا ویلے زیادی زیادی پا مال کی دیو جنہ غزی کرکلا ان ترک خیرم الوصیہ خونک اول لار مورتاق پلوانو تای لام پا خپل مانا بانی وصیت کول پلار مور اخپلوانو لا وی ابتداد اسلام کی چی موارث نو مقرر شی اسے نو مقرر شی بلکہ مال با پکور کی در ناری نو یا با دزویو نو شریعت حکم کو چی پلار مور لا وصیتو کا میراث کی خوی برقا نشتی تاسو نو ارکوائی خو پلار مور لا وصیتو کا چی پلار لا می دمرا حق ورکائی مور لمی دمرا تشیر سر ورکائی داس نور پلوان دور دمرا حصہ ورکائی یاد سلس یاد سدس وسیعت بے کاؤ نا چکر صورت نساء ایتونا رالا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین دا پلار مور دا خور رور عصابو ازوی الفروضو ایسی معلومی شوی مقرر شوی رسول علیہ السلام بھی لا وصیت لوارث واورائی وصیت میراث کے انتظار لا وصیت کولنا روا دی نہ چلے گی نہ بدلے گی اور دغه خبر اچ راضی وصیت نو پدی مانا باندې آیت منسوخ دی پلار مور لا اول کی خپلوان ول وصیت کول وو ضروری وو نو دا ادی آیت نا نو دا رسو منسوخ شو په سو باندې تو آیت د قران باندې چې شرح رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړا او لا وصیت لوارث نو ختم شو دا آیت منسوخ دی ٹھیک ده صحیح ده په دغه معنا باندې دا آیت منسوخ دی نه اوس په دې باندې عمل نشي را عمل قابل نه دی خو ما وی چې عالمانو زنو توجیهات دا ذکر چې باغې باندې محکم پاتې کیږي شیخ صاحب رحمه الله تعالی زموږ استادانو استاد لام حرف دی حروف متبادل دی یو د بل په معنا باندې راځي نو لام په معنا د علاقه چې په معنا د علاقه مطلب بدل شي کتب علیکم ان ترک خیرن الوصیتو الی الوالدین والاقربین خون دی پریدی پلار مور نور خپلوانو تا د څو خون دی پریدی بالمعروف موافق د دین پلار ته ووایه زما د مرګ باندې د دین کار وکړې بی دین نه ورور ته ووایه مور ته ووایه رشتہ دارانو ته ووایه چې زما په مرګ کې بی دین کار وکړي ان ترک خیرن کمالون دغې دی خونو کی دی معنی باندې آیت محکم دی پاغه معنا باندې منسوخ دي دوه معنی صحیح دي واري معنی کړی نو وصیت به وکي حقا ضروری کول لري وصیت ځان بچو ان کو باندې سوچ ځان بچي وذل للمتقین اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون دا متقی متقی او دا کوي دي صورت کې اول متقی دې کم دینا شروع وذل للمتقین ہدایت تر پارا دا متقیان اور قرآن ہدایتو کو تاویل اے دن السراط والمستقیم قرآن ہدایتو کو بمر کے الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف دا وصیت چتوک منی نشو متقی ہدایت تر قرآن والد دا وصیت چتوک منی مرشتہ اکرا شو متقی اولائک اللذین صدقو دو رشتہ اکرا دو ہدایت کو اخترے اگر ہدایت چو غختل اللہ ورکن اگر سیو منو غختلی پدے باندیو اولائک هم المتقون ادھا دیدان بچکو ان کی خلاف دیدن اللہ فهم بدلو بعد ما سمعو او سرائقو بین ازار در دخو زیمہ فارغ ادھا بلکل فارغ لار دخپل زیمہ پا خپل جوربانے چھ سوچے نکیدن نزان فارغ کرے دیں اس ذمواری ٹول پخلوان ہو گور دے دا پلار دے کو رو دے کر رشتہ داران دے کنو چوکی ذمواری پا ہو مان دے را لدا دو دو دو خونہ او چلولا نو ذمہ اخلاص اسوا دولوم اللہ جر ورکی او اگر چے مر دے وسیعت کرو غلوم اللہ جر ورکی او کدو وسیعت بدل کو خونہ اگر وری دی مثلا چے مبتدی بیدیتی سرائے دے غفلان کی امام چے جنازو لرازی مشر اب از ما جنازہ نکی مبتدی دے یا مشرک دے یا رسمی مولا دے رسمی رسمونو بانے تیری گی گیر کل کئی سر خراب جوڑ کر دے دے بیجینو سر ناس تو لانا دا زما جنازہ با دینے کئی جنازی تیرا پرین دے دا وصیت دو کو زمین اخپل اخلاص اکولا اس میراسیانو لگی دا دا شرم نا آیا دا تو پیغورا دا یری دا وجنے ماغا مولای محمد تنو چکو پا فإنما اسمه على الذين يبدلون مجرمان دا چه وسیعت رو بدل که خونا یو خو وسیعتو کی چه فلان که مولا بزما جنازه کئی بل بنده کئی بل چه کم خپل امامو دا جماعت آغا سره خو ناکار نو خوده دا بل نمخلی دا وسیعتو باطل ده علماء وی باطل ده دا وسیعتی نسی کی یو دا چه دا بل که دا نقصان ده شرعی دے بنا کی دا وصیتی صحیح دے من دا منو کرنا کی اپا ورسو فرض دی نو کدو بدل کنو دو کل دا مال تو خون اکڑا چا بدے طریقہ بانی تقسیم کی آغا پا آغا طریقہ بانی تقسیم نکی آغا طریقہ بانی تقسیم نکی نو دا کیانت دو کو فا انما اسمہو علاللذین یبدلونا او اسمی جمی ما خامونی را پسی رسمی طور بانی مکوئے ختمون را پسی مکوئے دو بدل کرو فإنما اسمه على الذين يبدلون جامع بفنزم روزی باندی یو افتر اسو دو مری جامع ورکی و خیرات پدا غرز ضروری کئی دا سنگ دی زان روا دی کنا سنگ دی مباحاتو که دزان نا یا پا مستحباتو که دزان نا وقت مقررول ترتیب مقررول اغیر پارت کیفیت مقررول دا روا دی بدات تی فسق دی اپی مجرمان دی مری تفیدن ردی فإنما اسمه اوری جمعہ بس ختم نہ کرے دو بس ختمیاں نہ غون کری دی اخرات کرے ڈوڑے اور کرے دا دی جرم دے پاو چا باندې تے بدلی کر دے تے نہ خلاص ہے جنازہ میں می سارا وجو اشارہ کر جنازہ میں دی جمعہ شپ تے نہ پاتے کہ وجہ تے پاتے کر تلقین ورا تے نہ کرے پ قبر باندې تلقین یو تو کو اس دائرہ باندې جو ہے استاد دای جو کرے پیسے بنے دے رہو قرآن شریف ہو سن جی کارون کیوں کر یا تو لو کرو اگر پاک دے انما اسمہ علی الذین یبدلونا یقیناً دا سزا ہے پا چابانی چ بدل کرو خون مری اج خلاص شو دے مجرم دے یقیناً اللہ اور جن کے ڈیر خا ڈیر خپو دے مرادوں نے تنوانی سمیع دے لما قال من احتضر الموت لما قال المحتضر چاہتا چھ مر حاضر شہر اگر چھ کم خون کرو اللہ و رید اللہ غصہ ہی کرو علیمونو پوارے پکار دا پاس خلق بانے دی میراسیانو چھ سوک رولو نو دا او پا دی پکار بانے اللہ پوار دی نو سزا با غلور کئی نو سوک چھو علیمان ہوئی الاخذ والموتو اکلاہما آسمان ختم بانے دعا بانے ذکر باندی مڑی تا روڑے ورکا چائے ورکا پیسے ورکا نا چاہے روڑے نو او بھائی قدر ور کی یخی ہو بو اگل تک یخی ہو بھائی دوڑے یخی کی یا اولا گز جوڑ کو دائے ور کل الاخذ والموتی کلاہما آسمان خوالون کے غصن کے اور کون کے دا دوارا مجرمان دی ابل پسی او منگا سواب آغتا ہو بخو دا تو سواب دیو پخو دی گناہ سواب دی آغتا ہو بخو دا گناہ اونے چوک کر دتا دا گناہ سواب آغتا دی سواب ہی نشتے او سزا دنو سزا آغتا رسی نرسی اگو وصیت کرے حق وصیت نو کرے نو دے مجرم دے اغا مجرمان دی دے اسرم مجرم دے او تلاوت منگا کرے رہے و دے تلاوت بانے دے مجرم دے تلاوت تا دا اللہ دا پارا نہیں کرے تلاوت تا دا روڑے چاہے دا پارا کر لے ناروازی کر لے زماترے او زیکی ملمو او ختم کو دا مڑی دے غربان کی اختنگی کی سلیت قرار دو او دا مڑی پسی ملیان دا ونکرو باندو کی ختم کو دے پکی تلا ناغا کور والا لگی دے دا مولیانو سرا کیناو مولیانو تباد بدو کتن چو گورس منگا مولیانی و دا ببر شبری را سر یوزے کیناو منگا ختم کرے اگر مولا سے بد بد مگورے زا حلال خورم و تاسو حرام خورے نو ما تباد بد تلا گورے نو خوب بد بد سو چی دے غمونگ تیجی تاسو حرام خورے اکور والا پوشو ویداد کابرگام نمولی سے افتر دی بس دیشو بیا رف روپ نو بیا وقت پڑا قول نو ایتاسو ارام اخوا ایتاسو پا ختم خورا زخو میلمان مالا با روڑی رفی دی اوٹل نیش بازار نیش ایسو چلو کم ایتاسو ما تا بد بد نو گوره چیز تاو زان سر پریدم پا دیفو کرو باسه کنا پا کار چیز تاسو پا لطو وم دکات نو خورم لوشه مردارانو پلیتا خورای از ما سر پلیتا کرا بعد ما سمعو فإنما اسمه على الذين يبدلونا مولیان را غول کرو ختمی کاؤ بانده کی حالتا یا بانده کی زمون دی کلی و گجر علا کل تفیه ہو ختم چوکو روڑے چائے پڑل نہ گزر ہے لوگ تو سازان ادا ہوتا سو ہرا من خرے نہ روانی دی پیسے نہ روانی اے پتی نہ روانی سو قرآن لو سو پتی روڑے خورے نہ دیکھو سواب نہیں شیلا کو گنا دے وی تو رقم دے برکان منگ رغت ملا سر سبق کو رغت ملا دے وہ صرف قرآن قدر ہوئی امنگ قاضی الحمد اللہ قاضی الحمد اللہ گھر کڑے کا نا در قاضی نتا سو گھر کڑے زمون ملا وغٹ ملا دے پتہ نہ گھٹتے زمون ملا کے نہ ضرور چلور کی نہ داغم رکھے گی وہ مسئلہ نیچے حرام دینا روا تو چھوڑ لی امن بدل بعد ماں سنو ختم دے دعا د پا رہی دعا د پارا برکت چتو لے کی نخو نا ناروا نہ رکھو خوب نہ چلے خرے پہ روڑے پہ خرے وبا دے دوا کا کو حرام نہیں دی جائز دی ارے کہ میں نے نشتے فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمه على الذين يبدلون تازیہ طریقہ دعا کا اور صدا جزاک اللہ زتا تم جزاک اللہ دا مسئلہ وہ پکل دے بیان کہ وہ کتاب کی دے شکرا گیا کتاب وہ اس نے پھولی مسئلی دے بکی تو غضب ہے وزے کیوں گے تازیہ طریقہ صدا آج چکم دے سنت مسئلہ بیانوں آج ایک بھی انشاءاللہ بیان کم چاچ بدل کا فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان الله فلا اسم عليه فمن خاف من موسى جنفا دین صورت تیرا وصیت چکی وصیت غلط کو یا پنا پوہی باندھی د مرض تکلیف پوجا باندھی یا پقصد ارادہ دروانی باندھی وصیت غلط کو دا وصیت اس پو جندو بانی پورا کول شتے کنشتے وہی نہیں شتے کنا دے دی خیر طرف تا بدل کی اگر وہ چیز ما جنازہ با گورے دی جمعی شپی تا اشارہ وائی ما با قبر کی دی جمعی پا شپی چی نور پلوز دن علی با میک دے زکر جی جمعی پا شپا بانی سر بھی حساب نکی گی دا دروغ جو کچی دی جمعی پا شپا بانی سر حساب نکی گی بیا نو چی پا دی شپی حساب ونو شو نو دا دی جمعی شپا چی ختمی گی سار نو دا بلی جمعی توازو که خوری دا زمان میرنا با سنبالای ناغ بلے جمعے پورے دا بچ پا شنو بلے بیا بلے سردے چی قیامت بوم دا جمعے پورے دی رازی نو دا اخیری جمعہ بیا جمعے تو اس پارے چی خورے زمان میں المدر سنبھالے بنو قیامت تو رسے نو قیامت کی بے حساب کی طرح دے دا سے کو ٹوٹ کوئی بچ کے اخلاص ہے یہ جمعے شپے تب منہ بہی سارا ہے جمعے شپے تب اینی سارا ہے وصیت دے کرے ماں پسے شمعے ہو کے خیراتون ماں خمونہ میں کوئے دائے بدل کر یا وصیت کہہ رہے غلط پنا پوئی یا پکس دو ارادہ باندھے زما دری فلان کی سوڑی پما بانے شل ضرور روپے پوری دی ورا سب پدی پوئی چپ دو روپے نشتے دو خدا غلط مرگرتیا دو دو سی پو جمان دی ورکی اپا سو سی دو شل ضرور نرسی نو دے پزان بانے دارا دے قرض اقرار کی اعتراف کی پا حقیقت کی دا حیبہ دا سلس نو بسائی کی سلس ندے دو وصیت دا دے وکو خجل وصیتو کو وصیت نہ صحیح کی گی ان قرض اقرار ان کو چه دے زنانا مہر پا ما بانے لستو لیو اغمان دے ور کرے بیا دے دینا دے پلار دے کور راول رو پیوی شل زرا ما تے غصر فقل کار میں لگل لیا غمین دی ور کرے لاک رو پیو لے پورا کرے ورسا پا دی پوئی چی دا یو شوی نشتی خو صرف دیل دا حق ور کئی او زمانگا حصہ کمی دے زدو عینات دو وجنا دا کار کئی ندی وجنا کرے دے اور درم گئے چاہتا چی وصیت شہرے آغا اصلاح کا الغواری چی دا آغا آغا خبر بلکل ختم امنشی او دا دو دا حق امنو احلیشی جو رو غراولی میراسیان با نور کئی موسا لہو بے غواری فزور بے غواری چی مالی وصیت کا قاضی تا برا پور کے گواہن جی رسا خدو زمان حق نرا کئی آغا بے غواری وارسا بے نور کئی چی واری که خوی اختلاف ختم دیکنا خو چی نور کئی نوز بگر بر رازی دا موسا وسی چاہتا چی وسیت شدی آگا جو را ولی دوار منتی میراسیان تو وی چی دا طول مال ستا سنو طول ستا سنو اللہ تا سولا در کر نو دسی فرض که چی دا شل ذرا پکیتا نوی ولی پی پرزول کئی جو تالا شل ذرا کم پاتی شو آو چاہتا چی وسیت که آگا تو وی چی دا خو تا تم پتا دا نو خلق تم پتا چی ستا پی پوری تشینی شده و تالے پا دروغ وصیت کردی که دا روپای تا واخلی اون نوارامی دی ناروا دی گنانگاری گی پی نسل اخلی اگر دا تلیخ تو ضروریل دی زب پی زور لگم شل زر روپے بدلے در کی تلیف تو تمہارا لے گا اگر شروع تیار کیا دے شروع تیار کی ادوار والے پرمین کے جوڑ رہا ہوتا ہوں خیر دے سبجی کو بکی نشتے فمن بدلہو بعد ما سمعہو اگر وسیعت کرے چمالا با گمی شوی ما خامونا دا ہر تکوائی اس وارا سپا دی بانی کلک دی چی داو لکو دے پرمین کے جوڑ رہا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا دا سے اکائی چی دا کمی روپے پیسے چی تاسو لگاوائی پر خیرات بانی دا ساسو پل دترز بیا گاون کی عجز دے غریب دے گورا ساسو رو دے تاسو بے بدکاری گئی دا روپے کئی روپے ادا دی عجز لارک یا دا غواری اولا روجی مال کا بیسوار تماکو دا دی سلی لارکی یا دوتن اللہ دوتن لارکی سلے پا خوای کڑاو پی کوای زان پی سلے کوای او چا تب اورسی چا تب اونرسی ابل مرولا روڑے کول دی مرولا مرولا روڑائی کوای نو مرولا روڑائی مکوای پا دی رضا کن نموری اسیت خو بدل شو کنا خو خیر طرف تا بدل شو نیکی طرف تا بدل شو بدی طرف تا لانر ملے پو دغا اسیت کولو کو پا عقل پوئے کرے نو مجرم دی پا عقل پوئے نی خو معذور دے کنا پا عقل پوئے کرے دے نو مجرم دی خو چو پسی پا دی وسیت عمرو موشی نو دو جرمو شو پسی روان دی دو جرمو شو وسیعت تو لبادل که خیر طرف تا نو آغا یو جرم دا آغا پا دیما پاده شد دید بیم گونه نو خلاص شو کن نو دا آغا صدق کول دی نو دا پکار دیولا وسیعت که چیز ما قبر بفتی موٹی که وای جنگلو تی چاپی روای دا بکو دا بکو دا وسیعت پرو کولی ناروا و مجرم دی پا دی عمل کولم گونه دی اس میراسیانو کی زوی دی رور دی نظر پی کم دا بکم وسیع پا میل کشی دیم گوشی آغای پوکی چی پا دی که اغلا هم گناه دی نده پیدره سال هم گناه دی